Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 22 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Dziś głosowanie nad dyplomatycznym exposé Jacka Czaputowicza. Wczorajsza debata o polskiej polityce zagranicznej trwała prawie 9 godzin. Ministerstwo Środowiska chce wprowadzić zakaz występowania dzikich zwierząt w cyrkach. Oskarżany o korupcję prezydent Peru podał się do dymisji. Nie będzie polexitu, a członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest dla rządu kluczowe, mówił w czasie sejmowej debaty na temat polityki zagranicznej szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Dyskusja trwała prawie 9 godzin. Nie traktujemy jednak Unii jako organizacji pozbawionej niedoskonałości, dodał Czaputowicz, odpowiadając na pytania opozycji. Chcemy, żeby zmieniała się tak, jak uważamy, że to będzie dobre i dla Unii, i dla naszego państwa. Te interesy narodowe powinny być bronione. Nie jest to podejście egoistyczne. Chcemy Unii lepiej działającej, która wyrównuje różnice rozwojowe między państwami członkowskimi. O tym, że rząd może planować wyjście Polski z Unii Europejskiej, mówiła Katarzyna Lubnauer. Przewodnicząca Nowoczesnej podkreśliła, że PiS przedstawia Unię Europejską jako instytucję niedemokratyczną, pogrążoną w chaosie, gdzie silniejsi rządzą słabszymi. W tym momencie, jeżeli patrzymy na waszą politykę ostatnich 2,5 roku, to mamy jasną sytuację, że to nie jest żaden populizm. Rzeczywiście dążycie do polexitu. I powiem więcej, mentalnie to PiS już dawno jest poza Unią Europejską. Dziś posłowie zagłosują nad akceptacją dla dyplomatycznego exposé Jacka Czaputowicza. Dziś też premier Mateusz Morawiecki uda się rano do Brukseli, gdzie weźmie udział w szczycie Rady Europejskiej. Na marginesie szczytu będzie rozmawiał m.in. z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem na temat reformy sądownictwa. Na szczycie unijni przywódcy zajmą się dalszymi negocjacjami z Londynem w sprawie Brexitu oraz sprzeciwem wobec nałożenia przez Stany Zjednoczone cła na importy stali i aluminium. Szefowie państw i rządów będą także rozmawiać o reakcji Unii Europejskiej na atak na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. Coraz bliżej wprowadzenia zakazu występowania najgroźniejszych dzikich zwierząt w cyrkach. Do końca marca Ministerstwo Środowiska przedstawi do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Główny cel zmiany przepisów to zakaz posiadania przez cyrki zwierząt należących do pierwszej kategorii gatunków niebezpiecznych, takich jak dzikie koty, krokodyle czy jadowite węże, mówi wiceminister środowiska Małgorzata Kolińska. Jednocześnie dostęp do zwierząt groźnych, dzikich z drugiej kategorii będzie warunkowany wyłącznie zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i po uzyskaniu zezwolenia od starosty. Te przepisy również spowodują, że regionalni dyrektorzy będą mieli świadomość, będą mieli dostęp do informacji, gdzie takie zwierzęta przebywają i będzie też ułatwiona kontrola dobrostanu tych zwierząt. Do kategorii drugiej zwierząt niebezpiecznych należą m.in. niektóre małpy czy żyrafy. Projekt pozytywnie ocenia Grzegorz Raniewicz z Platformy Obywatelskiej. Podkreśla, że proponowane przepisy mają ukrócić proceder tzw. pseudocyrków rejestrowanych przez ludzi, którzy chcą tylko przetrzymywać dzikie zwierzęta. Nie ma potrzeby, żeby takie zwierzęta były męczone w tak skandalicznych warunkach tylko dlatego, że ktoś ma chęć posiadania lwa. Zwierzęta dzikie możemy w bardzo dobrych warunkach oglądać w ogrodach zoologicznych, gdzie te warunki są w tej chwili już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Według statystyk ministerstwa w tej chwili funkcjonuje 8 legalnych cyrków, z czego połowa to tak zwane cyrki fikcyjne. Michał Król i Maciej Grabysa oraz ksiądz Roman Sikoń otrzymali główną nagrodę wolności słowa w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za dokumenty Uwolnić Asję Bibi i Modlitwa o pokój. Laureatów ogłoszono podczas gali w Domu Dziennikarza w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach tematycznych, m.in. za publikację o tematyce społecznej. Doceniono Joannę Sikorę z Polskiego Radia Białystok za reportaż Majka. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Reportaż to opowieść o uczuciach. O uczuciach niełatwych, bo skazanych na porażkę. O uczuciach matki, która rodzi nieuleczalnie chore dziecko. A wszyscy wiemy, że o uczuciach mówi się najtrudniej. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Patronat medialny nad konkursem objęło Polskie Radio. Prezydent Peru ogłosił swoją rezygnację. Pedro Pablo Kuczyński poinformował o tym w czasie telewizyjnego wystąpienia na dzień przed głosowaniem parlamentu w sprawie usunięcia go ze stanowiska. To skutek oskarżeń o przyjmowanie łapówek od giganta budowlanego. Kuczyński zaprzecza zarzutom. Poprzednie głosowanie w sprawie usunięcia go ze stanowiska miało miejsce w grudniu. Prezydent zachował wówczas swój urząd dzięki przewadze 8 głosów. To był serwis Trójki. W ciągu dnia uwaga na opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 2 do 5 stopni. Wiatr umiarkowany, ale na wybrzeżu porywisty. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Grażyna Oczkowska za konsoletą do 6 nad ranem. Ma swój dyżur. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. 537 wydanie Ciemnej Strony Mocy. 22 marca 2018, czyli podobno mamy już wiosnę. Już bardzo tradycyjnie Vivaldi, Maxa Richtera otwieramy kolejną porę roku, chociaż wiosna za oknem, ten, wiosna może w domach, przynajmniej u mnie kwiatki stoją młode. Cięte niestety, ale może niedługo już wiosna będzie też za oknem, bo zapowiadali, że w tym tygodniu w Warszawie przynajmniej miało być ciepło, ale na razie to śnieg widzę za oknem i pod stopami, jak wychodzę na spacer. Za tydzień natomiast Miejmy nadzieję, że z okazji Piano Day wiosna się w Polsce pojawi. Za tydzień, 29 marca w 88 dzień roku, Międzynarodowy Piano Day świętować będziemy również po ciemnej stronie mocy i to bardzo wyjątkowo, bo koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale o tym to ja opowiem za moment. Teraz ciepło zapraszam na naszą grupę i stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, adres mailowy bez zmian csm@polskiradio.pl. Thank you. naprawdę, że pięknie. Nie ma to jak przepiękny fortepian i Glenn Gould i w dodatku do tego jeszcze mistrz, czyli Bach. Olafur Arnalds za moment za Nissarą Ott i później muzyka, która za tydzień gościć będzie ze specjalnym artystą po ciemnej stronie mocy na żywo w koncercie. Thank you. Sonata fortepianowa Fryderyka Chopina, Olafur Arnalds i Alice Sarah od z przepięknego albumu Chopin Project. Oczywiście dobrze znany słuchaczom Ciemnej Strony Mocy Piano Day za tydzień i Kraków rozpoczyna świętowanie Piano Day chwilę wcześniej, 27 marca o 20 w strefie Kuba Płużek da swój koncert, a o 20.30, też 27 marca, scena Supernowa i Oskar Cenkier pojawi się przy fortepianie. 29 marca, to jest druga część Piano Day w Krakowie, w studio Infrasound Michał Gajlikowski i kwartet Nikodema Dybińskiego. Koncerty rozpoczynają się o godzinie 19 i na te koncerty będę mieć dla was zaproszenia. Jeszcze mam nadzieję w tej godzinie uda mi się je rozdać. Jak nie, to będzie trzeba chwileczkę poczekać na po pierwszej. Ale i na te wszystkie trzy koncerty będę mieć dla was zaproszenia. Informacje oczywiście można znaleźć na stronie Piano Day Kraków na Facebooku. Pojawią się też na znanym portalu społecznościowym, na grupie i na stronie Ciemnej Strony Mocy i na stronie csm.info.pl. Jako że audycja, jak i w zeszłym roku, jest patronem Piano Day Krakowskiego i program trzeci również, co mnie bardzo cieszy, a za tydzień 29 z okazji Piano Day tu w Warszawie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej świętować będziemy. Przy fortepianie zasiądzie Kuba Płużek i to będzie mini koncert. Mogłam powiedzieć, że mini jak mini, on nie będzie wcale taki mini, ale to będzie wyjątkowy koncert chwilę po północy z 28 na 29 marca. I na z tej okazji też będą zaproszenia, ale to za chwileczkę. Thank you. Pieśń o dziewczynie i Kuba Płużek. Okrzyknięty jednym z najciekawszych pianistów jazzowych młodego pokolenia, będzie gościem za tydzień Ciemnej Strony Mocy. I chwilę po północy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na specjalnym nocnym koncercie wystąpi. A takich u nas chyba nie było jeszcze nocnych koncertów, więc taki chyba po raz pierwszy. I razem z Kubą przywitamy 88. dzień roku, czyni międzynarodowy Piano Day. Kto chciałby do nas dołączyć? 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek. Proszę dzwonić, bo na tę wyjątkową okazję zaproszeń jest bardzo mało. jak się można domyślać, zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Chociaż się zastanawiałam, czy będą schodzić jak świeże bułeczki, bo koncert o północy za tydzień, a jednak schodzą jak świeże bułeczki. Ciągle jestem na telefonie, także teraz tylko zapowiem, że kolejny artysta przed nami muzycznie i to będzie... No, gdzie jest moja lista utworów? Oskar Cenkier. Ten sam, który wystąpi za tydzień w Krakowie.